تشبیه کردن قطب که عارف واصل است در اجری دادن خلق از قوت مغفرت و رحمت بر مراتبی که حقش الهام دهد. قطب شیر و صید کردن کار او، باقیان این خلق باقی خار او. تا توانی در رضای قطب کوش، تا قوی گردد کند صید وحوش. چون برنجد بی‌نوا مانند خلق، کز کف عقل است جمله رزق حلق. زان که وجد خلق باقی خرد اوست، این نگه دارد دل تو صید جوست. او چو عقل و خلق چون اعضای تن، بسته عقل است تدبیر بدن. ضعف قطب از تن بود از روح نی، ضعف در کشتی بود در نوح نی. قطب آن باشد که گرد خود تند، گردش افلاک گرد او بود. یاریده در مرمه کشتیش، گر غلام خاص و بنده گشتیش. یاریت در تو فزاید نه در او، گفت حق ان تنصر الله تنصرو. همچو روبه صید گیر و کن فداش، تا عوض گیری هزاران صید بیش. روبهانه باشد آن صید مرید، مرده گیرد صید کفتار مرید. مرده پیش او کشی زنده شود، چرک در پالیز روینده شود. گفت روبه شیر را خدمت کنم، حیله ها سازم ز عقلش برکنم. حیله و افسونگری کار من است، کار من دستان و از ره بردن است. از سر که جانب جومی چتاب، آن خر مسکین لاغر را بیافت. پس سلام گرم کرد و پیش رفت، پیش آن ساده دل درویش رفت. گفت چونی اندر این صحرای خشک، در میان سنگلاخ و جای خشک. گفت خر گر در غمم گر در ارم، قسمتم حق کرد من زان شاکرم. شکر گویم دوست را در خیر و شر، زان که هستن در قضا از بد بتر. چون که قساموست کفر آمد گله، صبر باید صبر مفتاح و سله. قید حق جمله عدویان دوست دوست، با عدو از دوست شکوت کی نکوست. تا دهد دوغم نخواهم انگبین، زان که هر نعمت غمی دارد قرین.